10% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. We zijn eerste en tweede paasdag geopend tot wel 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Brandend gevoel in je maag of achter je borst? Zure smaak in je mond? Laat brandend maagzuur je moment niet verstoren. Rennie begint te werken in 40 seconden. Als brandend maagzuur toeslaat, Rennie bij de hand. Geneesmiddel. Lees voor aankoop de aanwijzingen op de verpakking. Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Het blok staat dit jaar in Rotterdam. En is groter dan ooit. Met 7 koppels, 7 bouwvallen, 7 verbouwingen en een hele hoop stress. Bouwproblemen, strakke deadlines en onderlinge competitie in het grootste reality klusprogramma ter wereld. Het blok. Vanavond om 8:30 bij Net 5. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals alle Jumbo Carpaccio, 2 verpakkingen voor maar 6,50. En alle Jumbo verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella botgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump zegt dat Amerika dicht bij het einde van de oorlog in Iran is. In een televisietoespraak herhaalde hij dat het volgens hem allemaal nog een week of 2 à 3 duurt. En in die tijd gaan we Iran nog hard treffen, zegt hij. Trump beloofde dat de straat van Hormuz weer open gaat en dat de brandstofprijzen daarna snel dalen. Vanuit Florida is vannacht een ruimtevlucht vertrokken die voor het eerst in 54 jaar weer mensen naar de maan brengt. De 4 astronauten die landen er niet. Dat staat voor een latere missie op het programma. Deze ruimtevlucht duurt 10 dagen. En na een rondje om de maan landen de astronauten in de Grote Oceaan. En steeds meer mensen die kloppen aan voor een lening om hun huis te verduurzamen. Vorige maand steeg het aantal aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds met bijna 3/4 vergeleken met vorig jaar. Volgens dat fonds is er nu een run op bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen door de hoge energieprijzen sinds de oorlog in Iran. Gaan we naar het weer. De dag begint regenachtig en fris. In het oosten kan het zelfs een gaatje vriezen. Vanmiddag dan wordt het droger met wat zon en het wordt 10 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. Rick weet waar ze staan. Het zijn er 16. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Een uur vertraging. Dan de A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. 26 minuten. A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Kruiningen. 19 minuten. En flitsers op de A1 Deventer-Hengelo bij Hengelo 157.1. En de N2 in beide richtingen bij Eindhoven 157.2. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus: Averse sappen en smoothies, tweede gratis. Boeie. Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fusty flessen, ook tweede gratis. Lekker hoor. En Remia, Gouders Glory, Judries en Metzas sausen, ook tweede gratis. Yes! Hamster! zoek naar een zakelijke leaseauto? Dutch Lease maakt zakelijk leasen gemakkelijk. Met service in de hoogste versnelling, een vast contactpersoon en scherpe acties. Zo rijd je nu een Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Een Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win €10.000. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, 5 over 7. Goedemorgen. Donderdagochtend. Dit is de Ochtendshow. En muziek van Teddy Swims. Gone, gone, gone. Radio 538. Vreselijk irritant als je dat de hele dag moet aanhoren. En dat is precies de bedoeling, denk ik, in dit geval. Dit zijn je vrienden in de ochtend. Tim, Niels, Rick, Florentien. Goedemorgen! Dit is de 538 Ochtendshow. We will find a possible to tame, like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed. Oh, a smile to leave a mark. Teddy Swims, gone, gone, gone. Dit is de 538 Ochtendshow. Voor 2 april, donderdagochtend. En het nieuws voor vandaag. Ja, Donald Trump heeft gisteren openlijk gespeculeerd over vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, die zei bij Pauw en de Wit wat een mogelijk vertrek van Amerika uit de NAVO inhoudt en dat dat zorgelijk is. Dat die Amerikaanse rol binnen de NAVO, die Amerikaanse veiligheidsgarantie via de NAVO, dat die ter discussie staat, dat is natuurlijk heel ernstig. En iedereen weet, niet. Hè. Die NAVO moet een Europese pilaar, een pijler bouwen. De NAVO moet Europeeser worden. Ja, maar dat zijn we nog niet. Maar dat kost tijd. En de vraag is telkens, hoeveel tijd hebben we? En moeten we nu misschien wel heel veel sneller gaan dan dat we dachten? Ja, er is toch wat zorgen over die uitspraak. Dan de nieuwe verdeling van het budget binnen Team NL voor de wintersport is bekendgemaakt. Snowboarden en skiën die krijgen minder geld, terwijl bobsleeën en curling juist meer financiële steun gaan krijgen. André Katz, hij is directeur topsport bij NOC-NSF. Die legt uit waarom deze keuze is gemaakt. Bobslee is al een aantal jaren ontzettend ambitieus. En de mannenbob in een goede ontwikkeling. Ja, dus dat heeft wel ons over de streep geholpen om toch in deze sport, in deze Olympische sport, te gaan investeren. Curling al samen met de Curlingbond de afgelopen 8 jaar in geïnvesteerd. Met een heel mooi resultaat. Maar er moet wel wat gebeuren. En een van de geïdentificeerde verbeterpunten is accommodatie. Ja, ja. Maar er gaat dus minder naar de sneeuwsport, om het zo te noemen. Dus skiën en bobslee. Ik weet niet of we daar nog potten breken op dit moment. Nou ja, die bobslee. Bobslee krijgt dus meer geld. Ja, meer. Ja. Dat is die advocaat toch die wij gesproken hebben? Ja, zeker. Die is, ik weet, ja, weet je, je doet het natuurlijk nooit goed. Hey, je doet altijd maken. Iemand tekort. Ja. In dit geval wel, ja. Ja, want er wordt geld geschoven, dus dan gaat het. Iemand krijgt meer en de ander krijgt dan precies, wat minder. Dus voor, dat is uiteindelijk niet leuk. Omdat het gisteren 1 april was, waagde Wilfried Genee zich gisteravond op de valreep nog even om een 1 april grapje uit te halen bij Tina Nijkamp. Kijk, er stralend zitten, Tina Nijkamp, ja! Stralend, hè? Ziet er weer prachtig uit, Tina. Lekker, man. Ja, vrolijk. Ja, vrolijk. Zit wel eens in je hart trouwens hier. Oh. Ja, 1 april. Het lukt ook nog. Oh, jeetje. Oh, wat erg. Het is echt ongelooflijk. Dat ik erin ben. Ik heb hier de tijd over gehad. Ik heb er toch in. Ja, het er weer in. Wat een kind. Ja, en je weet, Wilfred geniet hierin. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel leuk. Help over 7. Neemt je eerste kopje koffie. Tijd voor actie. Je moet nu snel naar je werk, want dat wacht niet. Nee, nee. En je luistert 538. Ja, nee. Er is geen file te groot, nee. Samen met de ochtendshow. De barst er doorheen. Zelfs door die donderdagochtendspit. Dat is altijd pittig, hè, dat weet je. Samen met de ochtendshow. Maar heet met een lach op je gezicht richting het werk. Voor deze 2e van april. Samen met de ochtendshow. Met zometeen de oplossing voor het kwakkelende NAC Breda. We staan op het punt van degraderen, maar er is een supporter die heeft AI aangezet en die weet nu wat de oplossing is. Wat die oplossing gaat zijn voor NAC, dat hoor je zometeen bij ons in de ochtendshow. I know what you're thinking. We were going down. I could feel us sinking. Then I came around. My eyes. ochtendshow en Wills. En daarmee is het 16 minuten over 7 geworden op deze donderdagochtend. Van harte welkom hier. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, ben benieuwd. Is het al bijna kerstmis? Hey, jongen, over is dan paasdagen. Hoewel, er wordt natuurlijk wel gezegd, paas is het nieuwe kerstmis. En dat lijkt ook als je de supermarkt binnenkomt. Je struikelt echt over de paasproducten die daar nu liggen. Wel lekker ook hoor. Paas. Gezellig. Goede paashaas. Die gaat altijd in. Maar doen jullie dineren met paas of is het echt wel de brunch? De brunch. Ja, toch? Brunch, zo'n ding. Op een gegeven moment, je hebt toch honger om 9 uur. Ja. En een brunch, een klote tijd. Je denkt, ja, moet ik gaan zitten? Brunch is 10:30 of zo? Ja, nou, dan ben je aan de vroege kant voor de brunch. Ja. Nou ja, het is 11 uur is breakfast bijna lunch. En lunch. Ja. Ja. 10:30 is brunch, toch? Ja. Brunch, en dan doortrekken tot 1 uur of 2. Maar ik vind dat, dit is te laat. Kijk, wij hebben natuurlijk ook een ritme van 4:30 opstaan, weet je wel. Dus je zit gewoon je hebt gewoon honger om 7:00, 8:00. Dat is het. Dan moet ik nu nog gaan zitten wachten tot het om 9:30... Brunch wel een boterhammetje. Doe, man. Tot zonder dat iemand... En een fles champagne kan ook gewoon om 7:00. Nou, jij hebt er zin in, Niels. Een opvallend plan moet NAC Breda in de Eredivisie houden. Ze staan op dit moment 17e in de algemene ranking van de Eredivisie. En ze lijken nu af te stevenen op degradatie. AI-expert en NAC-supporter Rick Reining, die denkt dat het anders kan. En wel met behulp van kunstmatige intelligentie. Rick, goedemorgen. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. AI als hulpmiddel om jouw clubje te redden. Hoe ben je op dat idee gekomen? Ja, ik ben dus inderdaad NAC-supporter, zoals je al zei. En het ontgaat mij ook niet wat er daar gebeurt. En ik zit zelf in de AI en in de data. En ik dacht van, ik kan daar zelf niet op het veld gaan staan. Maar ik kan misschien wel op mijn manier helpen. Ja, veel slechter doe je niet als je op het veld gaat staan. Ja, dat wil ik. Ik denk toch dat dat alsnog niet het geval zal zijn dat het beter is als ik daar ga staan. Maar ik dacht van, ik kan wel doen waar ik goed in ben. Ja. En dat is toch eens met de data aan de slag. En daaruit zijn een aantal interessante feiten eigenlijk naar voren gekomen. En dat is dus dat NAC eigenlijk op het laatste kwartier van de wedstrijd, wordt het besloten, wordt die wedstrijd eigenlijk of verloren of gewonnen. Ja. En op basis van het restant van het programma kun je nog kijken van wat kunnen we daar dan mee doen, hè? En toen dachten zij van, we hebben nog 3 thuiswedstrijden. Ja. En als we die alle 3 winnen, dan zijn dat natuurlijk 9 punten. Mm-hmm. En dan moet je iets. En toen heb ik eigenlijk bij behulp van AI campagne 076 opgezet. dat gaat dus over de stad activeren om achter NAC te gaan staan op het moment dat ze het eigenlijk nodig hebben vanaf de 76e minuut. Want dat is het cruciale moment altijd. De 76e minuut. Er komt veel meer uit die analyse, zeg maar. Ja. Alleen kijk. Ik met mijn bedrijf ITAR bouwen wij AI volgens een ABC-principe. A van AI, B van bedoeling en C van compliance. Dus ik heb nu iets gebouwd. Als je dat in een organisatie wil inbedden, dan heb je daar natuurlijk tijd voor nodig. Dat kan niet zomaar. Dus dit nu bij NAC krijgen en nu ineens het spel heel anders krijgen. Ik denk niet dat dat nog in een paar wedstrijden gaat lukken. Maar de stad activeren, dat is misschien wel iets wat in mijn bereik ligt. Dus ik heb voor die route gekozen. Ja. Maar er zijn eigenlijk hele interessante zaken komen. Wat ga je doen, Rick? Gisteren was het op Omroep Brabant. Nu bellen jullie. Dus ik hoop dat heel Breda achter het NAC wil gaan staan. Dat ze willen gaan kijken naar het programma plan 076.nl. Ja. Misschien dat NAC zelf ook een kijkje neemt. Want ik denk dat er wel wat interessante feitjes ook bij de komende wedstrijden speelschema staan. Maar je hebt alles geanalyseerd. Jij zegt van, het gaat eigenlijk altijd in het laatste kwartier gaat het of net goed of net fout. Moet je nu vanaf de 76 minuten gaan joelen, juichen, polonaise lopen, met de rug wandelen? Geef een hand. Hè? Nou, er is dus een overduidelijk verschil tussen NAC in de thuiswedstrijden en in de uitwedstrijden. Dus het wordt eigenlijk al, in de cijfers zie je al terug dat NAC thuis een heel andere partij is dan uit. Zie je bijvoorbeeld met de 3-3 tegen Feyenoord op de 6-0 uit. Het shirtje ook al. Ja, daar zie je het vaak ook. Ja. Of ze eerst of tweede, is het PSV-NAC of NAC-PSV? Ja, precies, daar kun je dat ook zien. Ja. Het is een heel andere club. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dus ook de atmosfeer, maar ook Ja, hè, dus een stukje zeg maar, het intimideren van een tegenstander. En dat kan bij ons in het Radflexstadion. Ja. En nou ja, ik hoop dat we dat gaan doen. En, maar NAC moet niet altijd op dezelfde manier spelen. Hè? Dus tegen Ajax moet ze op het einde van de wedstrijd anders spelen dan tegen Sparta. Ja, Ajax, dat snap ik. Maar daar hebben ze toch een trainer voor, tip Rick? Tip 1. Ja, anders spelen. Ja, doe even één goede tip. Nou ja, dit was de eerste goede tip. Okay, anders spelen, dat komt uit jouw analyse. Dus goed de andere club analyseren. Sparta incasseert ook veel doelpunten in het einde van de wedstrijd. Ajax scoort veel doelpunten in het einde van de wedstrijd. Ja, dus zijn dan, ja, dus inderdaad. Ja, dat zijn dan dingen waar je rekening mee kan houden, ja. Mooi, bedankt. Ik heb nog niet het idee dat je hier... Ik denk, nou, we krijgen Rick aan de lijn, die gaat NAC redden. Dit één keer maar uitleggen. Dit is... Ik heb nu niet het idee dat NAC na dit gesprek... dat het allemaal goed gaat komen. Ik denk niet dat Karel Hoefkens denkt... Oh ja. Ja. Het komt in Breda komt het altijd goed. Oh, ja, sowieso. Maar het is een spannende tijd voor de club. En we moeten denk ik allemaal doen wat we kunnen. Ja, Achter NAC gaan staan. Ja, ja. En nog het liefst vanaf de 76e minuut. Ja, dat is het doel. Dat is het punt waarvan iedereen moet zeggen wakker worden. En dus eigenlijk kan je ook als NAC supporter zeggen van... nou weet je wat ik doe, ik ga zo in de 74ste minuut rustig richting het stadion. In de 76ste minuut. Ja. Maar het is, bij Utrecht zingen we dan alles altijd of wakker worden en alles of niets. En dat is eigenlijk vanaf de 76ste minuut. Ja, nou ja, goed. Ja, ik zou het niet zo één op één overnemen. Er zitten wat meer punten achter de strategie. Maar ja, inderdaad, ja. Nou, bedankt. Ja, Rick, fijn je even gesproken te hebben. Ik wens jullie heel veel sterkte de laatste drie wedstrijden. Ja. Ja. Yes, dankjewel. En hou ze in die Eredivisie. Ja, implementeren en op het Oké, goed zo. Hallo, Rick. Nou, AI komt hier, kunstmatige intelligentie komt NAC redden. Ik heb nog niet helemaal het idee dat het goed gaat komen daar. Ik denk dat dit het allerraarste interview is. Dat is wel vreemd, ja. Ik vond het echt een heel... Zweverig? Je moet de politiek in, man. 7:30, goedemorgen. We hebben zenuwen van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne. Ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zit. Ik hoef niets te verlangen, want jij bent hier bij mij. Ik ben niet meer bang, we schuilen voor de regen. Met jou weet ik. ik ben niet meer bang in de ochtendshow. En nog een telefoontje van NAC Breda. Ja? Die gaan ermee aan de slag? Nou. Hou op. Nou, wat grappig is. Dit was toch een onduidelijke. Dit was heel onduidelijk. Maar het grappige is, Rick heeft zelfs met... Die heeft zelfs dus een strijdlied heeft hij gemaakt voor de hele campagne. Nee, maar ik snap wel... Ja, dit is gemaakt voor NAC. Dit zou ook de club moeten helpen. Leuk! Wauw, is wel leuk toch? 10 minuten, Breda geeft alles. 076, we blijven erin! Nou, dat is. dat is er onder andere uitgekomen. Maar dat had hij net toch kunnen vertellen? Dat had hij kunnen vertellen, ja. Ja, dan had hij denk ik een heel leuk verhaal. Ja. Ik had wel zoiets van dat wat hij bedacht. Inderdaad, het seizoen is te kort om dit nog te implementeren. Wat hij probeerde uit te leggen. Ja, dat gaat niet meer lukken, denk ik. Nee. Maar het is wel... Jij bent niet zo'n fan hè, van NAC, geloof ik. Maar ik vind echt wel... Ik vind, nou, wat wel is... Is ze hebben natuurlijk net het stadion. Het is een tof stadion, is het? Het is ja, maar het ligt wel een beetje buiten de stad. Radverlegstadion. Ja. Ze hebben het net groter gemaakt. En je hebt daar een kroeg voor zitten. Ik denk de Radverlegkroeg, denk ik. Of ja, de Spelerzoon, weet ik van. Ja. Dat is altijd groot feest daar. Toch wel. Dat is echt, ja, het is een onwijs harde, of harde, hele goeie harde, vaste schare fans hebben. Avondje zijn. NAC is een beroemd Superman. Ding. Tenminste, was het vroeger al. Het was op vrijdagavond vaak, toch? Avondje ja, NAC. Ja. Ja. 3:30, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Met een ronde stemmenjacht voor deze dag die we weer aanvangen. Koffer 7 nog steeds niet geraden. Gaat hij eruit vandaag? Nou, misschien zo meteen wel. Je hoort het verderop in de ochtendshow. Florentien heeft het laatste nieuws. Ja, hoeveel paaseieren gaan we eten en welke nieuwe smaken zijn er? Dat hoor je allemaal straks in de ochtendshow. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu, heel veel zaden en alle Pokon 2 plus 1 gratis. En alle stekplanten 3 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Even pasen, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar voor jouw paasontbijt. Alle spargevulde croissants. Bijvoorbeeld hamkaas, pistache of chocolade. 2 voor maar €1,49. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. En Douwe Egbers filterkoffie. Alle enkelpakken 500 gram, 2 pakken voor maar €14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Heb je kiksen? Check. Scheenbeschermers? Check. Zonnebrand? Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. Stel je voor, de indrukwekkende Amalfi-kust of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Medicijntekorten zijn een groot probleem. Het kan dus voorkomen dat jouw medicijn er tijdelijk niet is. Jouw apotheker komt in actie en gaat tot het uiterste om voor jou een veilige oplossing te vinden. Want op is geen optie. Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Tickets vanaf morgen in de verkoop via liveonthebeach.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Serax en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Ah, jullie reizen bij de NS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Bezoek de vernieuwde stores van Kees-Smit Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar €2,89. Zo dus juist, voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi. Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Het is vanochtend op veel plaatsen bewolkt. Er valt af en toe regen, vanmiddag overal droog. En de zon die laat zich zien bij een graad of 10. Maar dat is later vandaag. Ja, dan de files, Rick, waar staan ze? Ja, we beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 29 minuten vertraging. Dan de A7 Zürich Den Oever. Tussen de brug over de Lorenzsluis en de brug over de Stevinsluis. Volgens mij zijn het die truckers die staken, toch? De truckers, ja, zeker. Ja. 22 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Ja, daar is het helemaal mis. Daar is de vertraging nu 2 uur. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum bij Meteren. Daar is de vertraging 1,5 uur. En dan de laatste, dat is de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij Kruiningen. 21 minuten. Het is 7:45 en tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De oorlog in Iran duurt nog hooguit een paar weken. Dat heeft president Trump beloofd op televisie. Hij sprak de Amerikanen voor het eerst toe over de oorlog. Hij verwacht dat de brandstofprijzen na de oorlog snel zullen dalen. Patiënten kunnen nog steeds nauwelijks zien waar ze de beste zorg krijgen. Informatie over de kwaliteit van behandelingen ontbreekt heel vaak. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorginstituut. En dat we nu proberen sneller meer informatie online te zetten. En steeds meer mensen die kloppen aan voor een lening om hun huis te verduurzamen. Vorige maand steeg het aantal aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds bijna met 3/4 vergeleken met vorig jaar. En volgens dat fonds is er nu een run op bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Ja, het komt allemaal door de hoge energieprijzen sinds de oorlog in Iran. Ik had ook even een offertetje voor een warmtepomp aangevraagd. Oh, echt waar? Dat tik je ook niet even met een biljetje uit je kontzak af. Ik heb is het duur? Er zullen ongetwijfeld verschillende varianten zijn, maar... Wat moest jij betalen? Nou, je zit zo tussen de 10.000 en de €15.000 voor een beetje warmtepomp. En dan kun je wel subsidie aanvragen, maar als je dan, laat maar zeggen, in het web van de subsidieaanvraag begeeft... Dan ben je klaar, hè? Dan was het gesprek met die meneer van de NRC net van NAC een heel verhelderend gesprek. Ja, daarover moeten we nog even de hand in eigen boezem houden. Ja. Ochtendshow. Nou, jij bent dadelijk. Ja, nee, ik dacht dat het avondje NAC op vrijdagavond was. We hebben daar ooit met Sjoerd Massou over gebeld. Nou, jij bevestigt het onmiddellijk. Ja, dat is inderdaad op vrijdagavond. Maar, ja, zeker. Moet ik dan mijn hand in jou boezem? Als je dat zou willen doen, heel graag. Kom maar even bij. Nee, maar wij hebben Sjoerd Massou hier ooit over gesproken. Die heeft er namelijk een boek over geschreven. Ja, Avondje NAC. Avondje NAC. En ik dacht dat hij mij vertelde toen dat het op vrijdagavond was. Maar het is op zaterdagavond. Maar jij wist dit ook. Ja, nu je het zegt, weet je maar. Ik wil je niet voor de bus gooien. Ja. Nou goed, ik ben deze rechtgezet voor alle liefhebbers van de NAC. Want hij heeft een trage schuifwit. Nou, er worden weer veel... Trouwe schuifwit. Trouwe schuifwit. Maar wat ik zeg, als je in Nederland een subsidietje voor je pompje aan wil vragen... dan doen ze er wel echt alles aan om... Ik vind het wel een hoop geld, hoor, voor een warmtepomp. Het wordt Pasen, jongens. Ah, leuk. We hebben veel paaseitjes gegeten. Heerlijk. We eten met z'n allen elk jaar. Nou, wat denken jullie? Paaseieren? Kilootje of 5. Ja, met z'n allen 800 miljoen eitjes. En per persoon zijn dat er 47. Nou, en dan zijn er ook nog nieuwe smaken. Ik noem ze de kebabkroketten. Ja. De zure mat pepernoot. De tompoes bier. De biefstuk Bali, weet je wel. Van oh, Loetje, hè? Ja, dat is toch niet lekker in een paaseitje? Ja, de espresso martini, maar die schijnt echt naar goedkope oploskoffie te smaken. En dan hebben we nog de pizza Hawaii en de kaas soufflé. Oké. Okay. Ja, vorig jaar die Dubai paasei was wel... Die slaat heel goed aan. En ik heb het idee dat de smaakhype... Vorig jaar was het echt groot, ja, weet je wel. Maar dat het nu dit jaar leuk dat het er allemaal ligt. Maar dat men toch kiest voor traditioneel. Nou, gewoon die drie smaken. Beetje puur. Doorgeslagen daarmee. Ja. Vorig jaar van Jan Min hebben we ook, daar kregen we die kerstbeker eitjes ook met zuur erin. Vies man. Dat was niet echt heel lekker. Maar je hebt puur melk en wat heb je nog meer? Dit heb je. Ja. En een hazelnoot vaak. Ja, maar dat is wat meer dan zat, man. Misschien een beetje. Nou ja, weet je, het is ook leuk om cadeau te geven als jij bijvoorbeeld iemand kent die houdt heel erg van die biefstuk Bali, die lult nergens anders over. Dan geef je hem die paaseitjes. Dat is leuk. Ja. Daar doe je het toch voor. Maar ik ken eigenlijk niemand die alleen maar over biefstuk Bali lult. Nee. Wilfred Genee, dan die lanceert dit najaar zijn eigen klusprogramma. Vier linkerhanden heet het. Nou, je raadt het al. Hij heeft volgens mij ook twee linkerhanden. Hij had het bij ons al een keer laten doorschemeren in ons programma. Maar het gaat nu dus echt gebeuren. Nou, volgens mij had hij dit in zijn contract laten opnemen. Ja. Van, ik wil best verlengen bij Talpa, maar dan wil ik wel mijn eigen talkshow. En het moet een soort klusprogramma worden. Ja. Ja, hij presenteert het dus niet alleen, maar hij gaat dus ook zelf klussen. Ja, en ondertussen is... praat hij dan met de kandidaat en doen ze een kastje in elkaar zetten of zo. Maar Wilfred vindt gewoon interviewen het allerleukste. Ja, dan zijn ze dus met z'n tweeën en dan heb je dus vier linkerhanden. Maar ik zie helemaal voor me dat je op een gegeven moment, als je aan het klussen bent, over het algemeen maakt dat best wel veel herrie, weet je wel. Je hebt op een gegeven moment met de boormachine in de weer en je staat met een hamer sta je te slaan. En dat is niet de ideale plek om een heel diepgravend gesprek te voeren. Nee, het idee is denk ik ook, je moet een beetje samenwerken, toch? De een moet een stuk wand vasthouden en misschien dat daar dan wat meer dynamiek uitkomt. Ik weet het niet. Ja. Nou, dan de eredivisiewedstrijd FC Den Bosch-Jong Utrecht. Die gaat morgen niet door, want de spelers van Den Bosch die hebben bedorven kip gegeten. Oh. En ze liggen ziek op bed. Oh, dat is vervelend. En er zijn ook niet genoeg reservespelers. Dus volgende, even kijken, over een kleine 3 weken dan wordt de wedstrijd ingehaald. Ik las dit bericht gisteren en toen dacht ik, dit is een 1 april grap. Nee, het is echt. Ja. Ze hebben echt heel veel zieke spelers daar. Hey, wij gaan stemmenjacht spelen. Dat doen we zo meteen met Dave. Maar Dave hangt al aan de telefoon. Zullen we even één plaatje draaien? Dan komen we zo bij voor een ronde stemmenjacht. Is dat goed? Ja, helemaal goed. Goed, dan blijf hangen. Dan kan je nog heel even nadenken ook over de naam die je zo meteen gaat noemen. Spannend. Het gaat om €10.000. Hè? Voor hetzelfde geld kraakt hij hem zo meteen. En dan willen we hem natuurlijk wel even het podium geven dat hij verdient. 7:50 in de ochtendshow van 538. Met Samber, 12 to 12. hier in de 538-ochtendshow, waar het de hoogste tijd geworden is om Dave dan geld te laten winnen. Tenminste, als hij het goede antwoord gaat geven. Ja. De 538 Stemmenjacht. Maar ik heb toch iedere keer bij welke kandidaat ook aan, die ik aan de telefoon krijg, het idee, nou, nu gaat het gebeuren, nu gaat hij vallen. Dave, Dave, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar komt Dave vandaan? Zoetermeer. Hey, gezellig daar. Tenminste, dat denk ik. Ja hoor. Ja. Werkzaam als aannemer. Ja, klopt. Nou, dan ben je in Zoetermeer een hoop werk. In Zoetermeer genoeg werk. Wat ga je doen vandaag? Wat ga je maken? Ik ben nu met een badkamertje bezig. Oh ja, leuk. In Willemdaar en Sassenheim, maar ja. Hé hey Dave, wij gaan jou de stem nog een keer laten horen die in koffer 7 zit. Dit is hem, voor 10.000 euro. Nee, het was echt niet goed, maar... Hij is langer geworden. Ja, ja. Inderdaad. Het fragment. Ja, het fragment. Ja, goed. Daar ben ik gaan twijfelen. Oh, maar, nee. Ja. Maar goed, ik blijf bij mijn eigen antwoord. Ik denk dat het Matthias het Lam is. De bankzitters. Ja. Oh, Matthias van de bankzitters. Ja. Nou, we gaan de naam voorleggen aan de jury in het spel Stemmenjacht. Is hij het? Het antwoord is... fout. Helaas. Nee. Maar, ja, je zei zelf al, je was gaan twijfelen toen het fragment langer is geworden. Ja, precies. Maar je zat aan wie dacht je nog niet? Nee, ja, dat kan niet. Gooi jij even het spel hier even helemaal over. Ja. Stemmenjacht. Ja, ik heb het bedacht, hè. Ja, nee, dat zal wel. Ja, zo is het wel. Ja. Beste Dave. Ja. Omdat jij meespeelde, krijg je van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Oh, nou, dankjewel. Ja, nou ja, dat is het enige dat we naar je toe kunnen sturen. Want dat geld houden we nog even hier. Ja. Ja, nou ja, succes voor de volgende. Dat is sympathiek, man. Maak er een mooie dag van. Dat ga ik zeker doen. Oké, hoi. De 538 Stemmenjacht. En weer geen geld uitgekeerd in Stemmenjacht. Wat jammer zeg, we zouden het zo leuk vinden om die 10.000 euro weg te geven. Want dan gaat de volgende koffer open en dan weten we ook meteen hoeveel geld daarin zit. En dat is sowieso een hoog bedrag. Ja, ik hoor steeds in die spotjes die lopen dat er nog 70.000 euro in het spel zit. Dat is veel. Wil je meespelen met Stemmenjacht? Ga even naar de app van 538. Druk op de groene knop, meld je aan. En wie weet ben jij het volgende uur kandidaat. Ga je nog door met dat geld. En dan nu even vooruitlopend op het komend weekend. De House Top 1000 hier op 538. Een tip voor die lijst. Cliff & Co. I've got a coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Van luisteraars wat er precies met de vrachtwagenchauffeurs aan de hand is vanochtend. Want die zijn aan het staken, maar of het nou een hele grote staking is of dat het een beetje beperkt blijft tot een aantal plekken is mij niet helemaal duidelijk. En waar staken ze voor? Nou, ze vinden de brandstofprijzen te hoog. Oké, maar moeten we dat niet allemaal gaan doen? Met z'n allen gaan staken? Ja, het idee is een klein beetje dat zij hebben gezegd 2 april. Dus vandaag laten we als vrachtwagenchauffeurs op 4 plekken het werk stilleggen. Ik vind het wel goed hoor. Om aan te tonen dat het voor ons. En dit zullen denk ik voornamelijk chauffeurs zijn die voor zichzelf rijden. Ja. Dus die onmiddellijk worden geconfronteerd met de hoger wordende dieselprijzen. Ja, je krijgt nu links en rechts, laat maar zeggen, als je iets inhuurt waar een transport aangekoppeld zit, dat je toch, laat maar zeggen, als je een maand geleden een dealtje hebt gemaakt, dat ze je nu opbellen en zeggen we, joh, hey, luister. Hier kunnen we niet meer voorkomen. We moeten helaas toch wel even een kleine aanpassingje op de offerte gaan doen, want de transportkosten die liggen gewoon vele malen hoger. Dus je moet... Stel, jij gooit je tank helemaal vol. Wat ben je dan tegenwoordig kwijt? Dan zit je gewoon tegen de €200 aan. Het hangt er vanaf welke brandstof erin gaat, hoe groot je tank is. Ja, maar gewoon een normale, weet je wel. Zeg even 50 liter. Ja, dan ga je toch... Dan ga je, nou ja, ben je 125 euro. Ja, maar... Ja, en wat ik al zei, ik reed altijd met 130 naar Hilversum. En ik haalde je vanochtend in. Ik denk, wat rijdt die zo? Nee, maar ik zit nu op de, ik denk toch zo rond de 105 of zo. Dat ik denk, ja, het scheelt altijd iets. Het zal een druppel op een gloeiende plaat zijn. Maar, maar die is ook niet meer te betalen. Nee. Merk ook op de weg dat mensen langzamer inderdaad gaan rijden. Ja, ze gaan bijna file. Ze gaan bijna in de file staan gewoon. Het schijnt iets tegenwoordig. Yes, ik sta in de file, dat is goedkoper. Maar jij kan toch elektrisch rijden ook? Zeker. Dat maar ik dat heb, toch? Nou ja, kijk, ik woon in de stad. Daar is niet altijd een paal beschikbaar. Ah, oké. En er is hier een parkeerbeleid sinds maandag. Van koninklijke huizen komen, wil je je auto nog kunnen zetten. Wij hebben hier een parkeerbeleid gekregen. Er is niks in Nederland zo gestoord als dit parkeerbeleid. Oh ja, dat valt toch ook op. En ze gaan er ook op handhaven. Vanaf maandag extra streng. Echt waar? Ik denk dat het makkelijker is om in Amsterdam gewoon je auto ergens neer te zetten dan dat je hier een plek... Maar nee, dus hier is ook niet altijd beschikbaarheid. Dus laden is... Kijk, in Nijkerk kan je lekker op je RFI aan de stekker. Ja, maar in de stad heb je gewoon niet altijd plek daarvoor. Nee. En dat is helemaal prima. Maar... Hoe lang moet je gemiddeld zoeken dan naar een plek?